เป็นไงสมพงษ์ใครจะส่งกันบ้านก่อนโยมนั่นทำไมหนีไปซ่อนข้างหลัง อะไรนี่ก็ได ้ถามว่าไงจิตส่งกันบ้านไหมทำอะไรนะโยนี่เตรียมสู้กับสองคนนี้ต้องใช้เครื่องขยายเสียงสู้ตอนเล็กๆนะที่อยู่ศาลาหลังสองคนอยู่นะเสียงถึงข้างหลังเลยจำได้ไหมครับมารีเมื่อคืนอยู่กรุงเทพเมื่อคืนอยู่กรุงเทพอ่ะว่าไงมานั่งมองกันเฉยๆเกเรียนอะไรวันนี้ใคร เป็นร ุ่ นน้องของ ผมครับพอดีพามากราบหลวงอาบอกว่าจะมากราบหลวงอาด้วยชวนมาด้วยพอดีวันแรกที่เขาฝึกสมาธิเขาก็ได้ผลดีแล้วเขาไม่รู้จะกำหนดที่ไหนเขาเลยปล่อยที่มันว่างๆเนาะจิตเขาเหมือนกับหลุดลงไปแล้วก็ไปเห็นเขาส่งก็สอบเข้าพอไปเพ่งเข้าไปดูก็หายไปหมดเลยก็เลยชวนน้องมาเนาะ จะเอาให้เห็นเลยหรือไงก็อยากเห็นต้องทรงจิตไว้นะอย่าให้หวั่นไหวแต่ไม่ดีนะฝึกอย่างนั้นฝึกขี้โกงเราฝึกดูกิเลสของเราเองไม่ได้ฝึกเพื่ออย่างอื่นหรอกนะฝึกถ้ารู้ทันกิเลสของเรามันมีรวดมันลำบากอย่างหมอลีโอ้แก่แล้วมันมาจับทำฟันเนี่ยยังเพราะแก่ไงทำเร็วก็ไม่ได้ทำเร็วแล้วกระดูกละลายใช่ไหมไม่น่าหลงกลเลยเขาไม่บอกเลยนะทีแรกเขาจับเอ็กซเรย์จะบวชอ่ะแล้วเจอซีสเบลเลอร์เลยเพราะฟันมันคุดนะก็ไม่รู้ว่าฟันคุดแล้วจะเกิดซีสได้ทีแรกรู้สึกเออมันไม่โผล่ขึ้นมาก็สบายแล้วฟันไม่ผุก็ไปนอนขวางไว้ซีสเบลเลอร์เลยขนาดนี้เราไปผ่าเสร็จแล้วเขาก็ขับต่อมาเรื่อยๆหมอฟันนี่เป็นพวกที่รักษาแล้วไม่ยอมเลิกยังอยู่ยังอยู่แต่ท่านสอนไม่ไหวแล้วลุกนั่งอะไรไม่ได้แล้วดีนะศึกษาหลวงพ่อสอนก็เป็นพระจริงๆที่สุรินทร์ไปศึกษาก็ต้องระวังนะพระเล่นทางไสยศาสตร์เยอะชอบหรือเปล่าชอบไสยศาสตร์หรือเปล่าถ้างั้นลำบากนะอย่าไปสุรินทร์นะภาวนาเสียหายไปเยอะศึกไปก็เยอะคือแทนที่จะภาวนารู้ทันรูปนามคือกายกับใจของตัวเองเราปฏิบัติเพื่อจะรู้ทันนะว่ากายกับใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้ต้องการเท่านั้นเองมีพอรู้ว่ามันบังคับไม่ได้จิตจะหมดปัญหาไปเองหมดความอยากเพราะว่ารู้ว่าบังคับไม่ได้นี่อยากจะรู้ว่าบังคับไม่ได้ก็ต้องรู้ลงไปตรงๆเลยมันบังคับได้หรือไม่ได้เฝ้ารู้ลงไปรู้สบายๆไม่ใช่นั่งเพ่งนั่งเพ่งจะไม่ได้ข้อเท็จจริงเพราะทุกอย่างจะนิ่งไปหมดแล้วก็ไม่ใช่นั่งคิดเอานั่งคิดก็ได้แต่ความคิดไม่ใช่ความจริงอยากรู้ของจริงก็ต้องรู้สึกเอารู้สึกในอาการของกายรู้สึกในอาการของใจรู้อาการไปเรื่อยๆรู้อาการของกายรู้อาการของใจมากๆเข้าเนี่ยจะรู้ว่าบังคับไม่ได้ถ้าเข้าไปแทรกแซงเมื่อไหร่ความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในสุดจิตจะเลิกดิ้นรนเลิกแสวงหาเลิกดิ้นรนจิตใจก็จะสบายปล่อยไม่เกี่ยวอะไรเลยนะ กับการที่ออกรู้ออกเห็นอะไรภายนอกออกรู้ออกเห็นอะไรภายนอกเนี่ยทำให้กิเลสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการดัดแปลงดัดแปลงกายดัดแปลงใจดัดแปลงจิตดัดแปลงอารมณ์ส่วนใหญ่พอเราเริ่มปฏิบัติเราก็จะเริ่มดัดแปลงดัดแปลงจิตก่อนแทนที่จะรู้ไปเลยว่าจิตใจเราเป็นยังไงเราก็จะเริ่มดัดแปลงเหมือนที่โยชอบทำเริ่มถึงก็ทำนี้ก่อนดัดแปลงให้มันนิ่งก่อนมันนิ่งแล้วก็ไปนั่งจ้องเอาไว้ไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ดัดแปลงจิตใจเราใช้จิตใจธรรมดาไปรู้อารมณ์ธรรมดาธรรมดานั่นเองเราต้องการเรียนเรื่องกายใจหรือรูปกับนามอะไรเป็นเครื่องมือในการรู้รูปกับนามสมพงษ์ตอบได้ไหม เครื่องมือที่ใช้รู้รูปกับนาม เราก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมดานี่แหละไปรู้อารมณ์ไม่ใช่ต้องใช้ตาทิพย์หูทิพย์จมูกทิพย์ลิ้นทิพย์กายทิพย์ใจทิพย์อะไรไปดูรูปที่ปรากฏทางตาก็ใช้ตาไปดูรูปที่ปรากฏทางหูคือเสียงก็เอาหูไปฟังธรรมารมณ์ที่ปรากฏทางใจก็เอาใจไปรู้ซึ่งทุกคนรู้ได้อยู่แล้วนะดูก็ดูเป็นมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละลืมตาขึ้นมาคงไม่กี่ชั่วโมงก็คงเริ่มดูเป็นเลยใช่ไหมตาเริ่มตอบสนองกับแสงตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอยู่แล้วเครื่องมือมีอยู่แล้วนักปฏิบัติกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเขาใช้เครื่องมืออันเดียวกันนั่นแหละอย่างคนทั่วๆไปเวลาเขาโกรธเขาก็รู้ว่าเขาโกรธนักปฏิบัติเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยต้องตั้งท่ามากมายเพื่อจะไปรู้ว่าโกรธหรือยุ่งกว่าชาวบ้านเขาอีกนะทำตัวให้ยุ่งยากยิ่งกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่โยแทนที่โยจะรู้ธรรมดาเหมือนชาวบ้านเขารู้โยก็ต้องทำใจให้ทื่อๆไว้ก่อนนะดูออกไหมว่าไปสร้างมันขึ้นมาทำไมเราไม่ใช้จิตใจที่ธรรมดาไปรู้อารมณ์ธรรมดาสิ่งเดียวที่ผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ได้ปฏิบัติต่างกันนะไม่ใช่ต่างที่ตัวจิตหรือตัวอารมณ์จิตกับอารมณ์เหมือนกันสิ่งเดียวที่ต่างก็คือผู้ปฏิบัติเนี่ยมีโยนิโสมนสิการคือเวลารู้อารมณ์แล้วมองได้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าสอนคนทั่วๆไปพอเขาเห็นหน้าโยว่าเนี่ยนายโยเป็นผู้ชายนิสัยอย่างนี้อย่างนี้ดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ผู้ปฏิบัติเห็นหน้าโยโอเห็นรูปเห็นรู้อยู่แล้วไม่ใช่คนนะเห็นโยไม่ใช่คนละเห็นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นก้อนธาตุก้อนขันธ์แต่ต้องไม่แกล้งเห็นนะต้องเห็นจริงๆจริงๆเราเห็นได้อยู่แล้วรู้ไหมอย่างมองขวดเนี่ยลองดูสิลองดูว่าสิ่งที่ตาเห็นจริงๆคืออะไรคำว่าขวดเนี่ยคือความคิดของเราเองทั้งนั้นเลยตาเห็นรูปใช่ไหมรูปร่างสีสันเนี่ยตาเห็นเท่านี้เองแต่ว่าความคิดนึกปรุงแต่งของเราต่อไปว่านี่เป็นขวดนี่เป็นถ้วยน้ำนี่เป็นเทปนี่เป็นคนนี่เป็นสัตว์นี่คือความคิดหรือเป็นภาพมายาเป็นภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นด้วยความไม่รู้เราถูกภาพลวงตานี้หลอกเอาผู้ปฏิบัติก็เฝ้ารู้ลงตรงๆ ลงไปเลยนะจิตใจสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้รู้ลงไปถ้าเราสังเกตให้ดีนะจิตของเราจะมีพฤติกรรมมีการกระทำกรรมตลอดเวลารู้สึกไหมจิตทำงานตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็คิดนะเดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวก็หาใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังนั่นจิตทำงานตลอดเวลาถ้ารู้ทันรู้ไม่ทันมันก็หลงทำงานแล้วหลงความปรุงแต่งไปยาวๆถ้ารู้ทันเราจะเห็นว่ามีพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปเลยไม่ปรุงต่ออย่างตาเห็นรูปตาไปดูจิตไปดูจิตรู้อารมณ์ทางตานะเนี่ยจักขุวิญญาณจิตจิตรู้อารมณ์ทางตารู้แล้วก็หลงยินดียินร้ายเพราะหลงปรุงต่อแต่ถ้าเรารู้ทันสติปัญญารู้ทันลงไปว่าจิตมันรู้อารมณ์ทางตาเกิดความรู้สึกทางตาเกิดความรู้สึกทางหูเกิดความรู้สึกทางใจถ้ารู้ทันตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ปรุงต่ออัตตาตัวตนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ของเราปล่อยให้มันปรุงจนมีอัตตาตัวตนขึ้นมาแล้วมีเราขึ้นมาแล้วแล้วก็มาหาทางว่าจะละความเป็นตัวตนได้ยังไงละยังไงก็ละไม่ได้เพราะสร้างอยู่ตลอดเวลาโยสังเกตไหมว่าจิตมันมีงานทำตลอดเดี๋ยวมันก็ชำเลืองไปดูเดี๋ยวมันใกล้หนีไปคิดนะเดี๋ยวมันก็มาดูรูปนะมาดูรูปหลวงพ่อเดี๋ยวก็ฟังเสียงบังคับไม่ได้นะจิตเนี่ยเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกเนี่ยบังคับไม่ได้บางคนชอบมาถามว่าปฏิบัติเนี่ยจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนไปตั้งมันทำไมมันตั้งได้ที่ไหนจิตมันของเกิดเกิดดับดับไปไม่ต้องไปตั้งมันจิตมันเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเห็นว่าเออมันความรู้สึกทางตาเกิดความรู้สึกทางหูเกิดความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นความรู้สึกทางใจนะเช่นแอบไปคิดแอบไปหาแอบหลงไปโกรธหลงไปคิดหลงไปหาหลงไปรักหลงไปสุขหลงไปทุกข์ในนี้หลงไปทั้งนั้นเห็นไหมหลงไปหาอีกแล้วดูออกไหมโยรู้ทันการทำงานของมันลงไปเลยมันก็พุ่งลงไปถลำลงไปเออเห็นไหมเนี่ยจิตส่งออกนอกเนี่ยส่งออกนอกเรียบร้อยแล้วหลวงปู่เทศเรียกส่งในมันส่งออกเรียบร้อยแล้วแต่ตรงที่โฟกัสเนี่ยรู้ทันการทำงานของเขาดูออกไหมว่ามีการทำงานตลอดเออให้รู้ทันการทำงานตรงนั้นนะรู้ไปสบายสบายเนี่ยถ้าตั้งใจรู้ก็คือการทำงานอีกอันหนึ่งดูออกไหมหนีมาดูหลวงพ่อแวบหนึ่งหนีไปคิดยาวๆนิดหนึ่งแล้วกลับมาข้างบนใหม่ออกมาข้างนอกใหม่เข้าไปข้างในรู้ไปเรื่อยๆนะรู้ทันพฤติกรรมของจิตจิตมันมีพฤติกรรมแอบมาดูรูปบ้างมาฟังเสียงบ้างนะไปรู้อารมณ์ทางใจบ้างพอรู้รูปแล้วไม่มีสติไม่มีปัญญาพอนะจิตก็ไปโฟกัสใส่รูปไปเพ่งรูปได้ยินเสียงก็โฟกัสใส่เสียงไปเพ่งเสียงเห็นอารมณ์ทางใจแล้วก็จี้ลงไปเลยเคลื่อนเข้าไปเพ่งเข้าไปนะโฟกัสเข้าไปในอารมณ์ทางใจโยดูออกยังตรงนั้นแหละตัวต้นเหตุเลยดูออกไหมหนีไปละครับแต่ห้ามไม่ได้ไม่ได้ฝึกที่จะห้ามนะสังเกตไหมว่าเดี๋ยวตาก็ดูเดี๋ยวหูก็ฟังอะไรเงี้ยการที่จิตจะรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นทางกายห้าทางเนี้ยเราเลือกไม่ได้เพราะมันมีจิตอยู่ดวงหนึ่งเป็นคนเลือกให้เรียกว่าปัญจทวารวัชนะจิตหลวงปู่ดูลพูดเพราะว่าปัญจทวารวัชนะจิตมันเป็นคนเปิดประตูตอนนี้จะเปิดประตูออกไปรับรู้ทางตาไปรับรู้ทางหูสังเกตไหมว่านั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวตาดูเดี๋ยวหูฟังอะไรนี้เลือกไม่ได้ดูออกไหมว่าเลือกไม่ได้จิตจะเกิดทางตาก็ห้ามไม่ได้จะสั่งให้เกิดทางหูอย่างเดียวก็ทำไม่ได้ถ้าไปเกิดทางตาแล้วจะให้เห็นแต่รูปที่ดีก็ทำไม่ได้เห็นรูปดีบ้างร้ายบ้างเห็นไหมว่าทำอะไรไม่ได้สักอย่างนี่ถ้าจิตจะเกิดทางใจก็จะมีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนกำหนดเรียกว่ามโนทวารวัชนะจิตเป็นคนสับสวิตช์ว่าต่อไปนี้จะให้เกิดกุศลหรืออกุศลอันจัตถวาลวัชนะจิตนี่แค่คอยเปิดประตูเท่านั้นว่าจะให้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจมโนทวารเนี่ยเปิดทางใจอันเดียวเนี่ยจะเปิดเป็นกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นกุศลเราก็สร้างขึ้นไม่ได้อกุศลเราก็สร้างขึ้นไม่ได้เหมือนที่เราจะดูรูปเนี่ยเราเลือกไม่ได้ที่จะดูหรือไม่ดูไม่มีจิตอันไหนเลยที่เป็นอัตตาที่บังคับได้สังเกตไหมหนีแวบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้จิตจะหลงนะมโนทวารวัชนะสับสวิตหลงซะหลงเลยสับสวิตเอาหาที่ว่าจะดูอะไรดีก็จะหาเลยนะจิตที่จะทำกรรมต่อมาเนี่ยเขาเรียกว่าชวนะจิตจิตที่ทำกรรมนะเกิดตามหลังคำสั่งของมโนทวารวัชนะจิตเห็นไหมหาละนะห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้สติก็ทำให้เกิดไม่ได้ความหลงคือโมหะจะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ส สิ่งเดียวที่ทำได้นะก็คือทำใจของเราเนี่ยให้มันคุ้นเคยอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลแล้วกุศลจะเกิดบ่อยถ้าจิตเราคุ้นเคยการอนุสัยกิเลสก็จะเกิดบ่อยอย่างที่ผ่านมาเราสมมติเราเป็นคนขี้โมโหเราโมโหคุ้นเคยกับความโมโหมโนทวารวัชนะจิตจะสับสวิตช์ให้โกรธบ่อยๆเพราะคุ้นเคยที่จะทำแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไรเราคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวเราคอยคุ้นเคยที่จะสังเกตร่างกายเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้จิตใจมันเคลื่อนไหวเราคอยรู้คอยหัดรู้หัดสังเกตไปพอจิตใจมันคุ้นเคยแล้วมันจะเกิดสติเองสติจะเกิดบ่อยๆเห็นไหมโยทำอะไรรู้ไหมเห็นการกระทำไหมเนี่ยรู้ตรงเข้าไปที่การกระทำนะทันทีที่รู้อันนั้นขาดไปเรียบร้อยแล้วการหลงปรุงแต่งนั้นขาดเรียบร้อยไปแล้วดูออกไหมว่ามันขาดชับเลยตรงที่รู้ทันไม่เป็นไรเห็นได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะหัดเห็นบ้างก็ยังดีดีกว่าไม่เห็นเลยแต่ถ้าโยจ้องโยเพ่งโยก็ไม่เห็นเลยเห็นไหมว่าไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งเพ่งนั่งจ้องเลยคนละเรื่องเลยนะทำงานละรู้ไหมหัดรู้ลงไปจิตเกิดการกระทำเกิดการกระทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างนะมีหน้าที่รู้ทันมันมันมีจิตอยู่ชนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่ากิริยาจิตบางทีเรียกโกโก้เลยเรียกมหากิริยาจิตจิตของพระอรหันต์จิตที่ไม่ทำกรรมสังเกตไหมว่าจิตของเราทำกรรมมีการกระทำกรรมตลอดเวลาดูออกไหมเดี๋ยวคิดเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวหาเนี่ยไปแล้วเห็นไหมเกิดการกระทำกรรมที่ละรู้ไหมนี่ถ้าเรารู้ไม่ทันสติปัญญาเรารู้ไม่ทันจิตก็แอบไปทำกรรมตามความเคยชินเคยชินที่จะโกรธมันก็โกรธบ่อยเคยชินที่จะรักมันก็รักบ่อยเคยชินที่จะรู้สึกตัวมันก็รู้สึกตัวบ่อยถ้าเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆจะรู้เลยจิตทุกอย่างเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้ความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราก็จะขาดไปดูออกไหมมันทำงานได้เองเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันรู้เองรู้แบบไม่เผลอที่หลวงพ่อบอกไงว่าเป็นหน้าที่ของมโนทวารวัชนะจิตจะทำให้เกิดขึ้นแต่มโนทวารวัชนะจิตจะสับสวิตให้ไม่เผลอให้มีสติเนี่ยนะเขาต้องคุ้นเคยกับความมีสติถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจของเราให้หลงอยู่ทั้งวันหลงเตลิดเปิดเปิงอยู่ทั้งวันแล้วหวังว่าจะเกิดสติไม่เกิดหรอกเพราะเขาไม่คุ้นเคยอย่างของโยสังเกตไหมว่าเขาคุ้นเคยที่จะหาเนี่ยเขาจะหาบ่อยดูออกไหมพอหาไปเจออะไรไหวๆขึ้นมาก็คุ้นที่จะนั่งเพ่งเนี่ยเที่ยวหาละเพราะเรารู้ไม่ทันความปรุงแต่งจิตก็เลยเกาะภพเกาะชาติขึ้นมาคำว่าภพก็คือการกระทำกรรมของจิตนั่นเองพอเกิดการกระทำกรรมมันก็เกิดภูผู้กระทำขึ้นมาเกิดตัวเราผู้กระทำกรรมขึ้นมามันรู้ทันนะพอรู้ทันต่อไปมันจะเกิดสภาวะอันหนึ่งสักแต่มองคำว่าสักว่ารู้สักว่ารู้คือรู้แล้วไม่ไหลแล้วรู้แล้วไม่หลงไม่ไหลสักว่ารู้จิตไม่ไหลเข้าไปเกาะอารมณ์ไม่หลงตามแล้วโยลองคิดดูสิรู้โดยที่ไม่หลงนะความทุกข์ไม่เกิดเพราะความทุกข์เกิดตอนหลงทั้งนั้นเลยกิเลสเกิดตอนหลงทั้งนั้นเลยเห็นไหมหลงอีกแล้วเห็นไหมดูออกไหมโยพอเข้าใจยังทำไมหลวงพ่อถึงวุ่นวายเรื่องเราไปหัดสมถะมันปิดกั้นยิ่งทำจิตยิ่งลงไปนอนแช่นึกออกไหมว่าลงไปนอนแช่อยู่มันปิดกั้นสติปัญญาไว้อย่างสิ้นเชิงเลยถึงวุ่นวายว่าไปฝึกอะไรอย่างนั้นนะอย่างที่เขาสอนน่ะจิตเป็นอย่างนี้แก้อย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้แก้อย่างนี้แก้ไปแก้มาลูกไปนอนแช่สบายอยู่นั่นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าทางของพระพุทธเจ้าโยไปฝึกรู้ไปโยจะเห็นอะไรไหมโยจะเห็นปฏิจจสมุปบาท สังเกตไหมว่าเริ่มทำกรรมอีกแล้วทำไมถึงไปทำกรรมเพราะไม่รู้ว่าทำอย่างนั้นเราจะทุกข์เพราะมีอวิชชาก็เลยไปปรุงแต่งปรุงแต่งขึ้นมาสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาเห็นไหมเผลอแวบไม่เจตนาเพราะฉะนั้นไม่ห้ามห้ามไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครบังคับได้ที่จะไม่ให้เผลอโยทำอะไรรู้ไหมทำกรรมแล้วรู้ไหมรีบรู้ทันว่าทำกรรมทำอะไรไม่สำคัญรู้ว่าทำแล้วนะคิดอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าคิดเพ่งอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าเพ่งหาอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าหาเห็นไหมทำกรรมอีกแล้วทำกรรมอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่ามันทำอ่ะทำตลอดสิเพราะอวิชชามันเยอะแต่ถ้ารู้ไม่ทันตรงนี้เนี่ยนะมันจะปรุงกุศลและอกุศลขึ้นมาปรุงกุศลก็ได้นะหลงไปแล้วไปคิดเรื่องดีๆคิดเรื่องทำบุญทำทานลงกุศลจะเป็นโลกียกุศลเห็นไหมจิตหลงไปอีกแล้วไงหมอหลีชื่อคล้ายๆหมอหลีนะตอนนี้เห็นก็เหอหมอหลีกันไงสามคนนี้รู้เรื่องยังคนนี้เคยมาไหมไม่เคยคนใหม่เดี๋ยวมานั่งหน้าๆ นะก็คนเก่าหน้าช้ำๆนั่งไปนั่งหลังหมอรีก็คอยสังเกตจิตมันทำกรรมจิตมันมีกิจกรรมตลอดเวลารู้ให้ทันลงไปเลยพระท่านอยากมาฟังมั้งอ่ะเห็นไหมเดินแล้วเสียใจไหมครับชาวพุทธเราส่วนมากนะศึกษาศาสนาแล้วไปติดอยู่แค่สมาธินั่งแล้วเอาสงบนั่งแล้วเอาออกรู้ออกเห็นนั่นโน้นอันนี้นั่งแล้วมีฤทธิ์ทำอย่างโน้นอย่างนี้นะอันนั้นเอาไว้เรียนตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็แล้วกันนะตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไอ้ศาสตร์ชนิดนี้มีอยู่แล้วนะหรือฤาษีชีพายสอนได้สอนให้เหาะได้ก็มีนะรุ่นนี้ครูบาอาจารย์ที่เหาะได้มีหลวงปู่อาจารย์สมชายอยู่อีกองค์เขาคือกิมท่านบอกมันเป็นปิติอำนาจของปิตินั่งแล้วลอยไปลอยมาพูดเรื่องนี้นะตาโตขึ้นมาเลยเคยไปฝึกที่ไหนไหมคนเสื้อสีฟ้าเนี่ยใช่ ได้หมายถึงว่าคือมันมีความรู้สึกว่าจำไม่ได้ว่าหนูเขาพูดอะไรแต่ว่าในลักษณะที่ฟังนั้นเกิดความเข้าใจไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ว่าไม่ได้เป็นอยู่ที่เราตามอะไรแต่ว่าตัวที่เป็นรู้ว่าเราผู้รู้ที่เป็นรู้ว่าสิ่งที่ตามคือเหมือนกับว่าไม่ดูสิ่งที่เห็นแต่ย้อนมาดูผู้เห็นก็เลย ตัวหนึ่งรู้อยู่ข้างในนี้ตัวหนึ่งอารมณ์ ผ่านไปผ่านมาแต่เดิมเราจะดูอารมณ์เช่นลมหายใจเป็นอารมณ์นะที่หลวงพ่อบอกว่าให้รู้ตัวเนี่ยไม่ใช่ให้หันมาดูตัวนี้นะถ้าเมื่อไหร่เราจงใจย้อนมาดูตัวนี้ตัวนี้จะกลายเป็นตัวถูกรู้แล้วมันจะซ้อนให้ไปฉะนั้นเราไม่ทำแบบนั้นเราไม่ได้สุดโต่งที่ว่าไม่ดูตัวนี้แล้วต้องมาดูตัวนี้นี่เป็นความสุดโต่งสองฝั่งนะวิธีการก็คือว่าเมื่อจิตมันรู้อารมณ์แล้วเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นมามันเกิดความยินดียินร้ายเนี่ยให้เรารู้ทันนะรู้ทันความยินดียินร้ายจิตไปกระทบอารมณ์แล้วเกิดกุศลอกุศลให้เรารู้ทันกุศลและอกุศลนะอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้นะนักปฏิบัติจะไปพลาดเยอะการเพ่งอารมณ์ก็เป็นสมถะการเพ่งตัวผู้รู้ก็เป็นสมถะนึกออกไหมมันมีสองฝั่งเพ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็เป็นสมถะทีนี้เพราะฉะนั้นเราหน้าที่ของเราคือพอมันไปรู้อารมณ์แล้วเนี่ยบางทีมันถลำเข้าไปที่อารมณ์นะบางทีมันแยกกันอยู่กับอารมณ์เราก็รู้ทันบางทีมันไปรู้อารมณ์แล้วมันเกิดยินดียินร้ายเราก็รู้ทันเกิดกุศลอกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์เราคอยรู้ทันแต่ถ้าเราเพ่งตัวนี้ไว้เนี่ยพอมันกระทบอารมณ์แล้วนะมันจะไม่ไปมันถูกเพ่งไว้แล้วก็จะนิ่งๆอยู่แล้วก็ไม่มีความยินดียินร้ายอะไรเกิดขึ้นจะทื่อๆอยู่อย่างนั้นอันนั้นเกิดจากการเพ่งตัวผู้รู้นะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเราไม่เพ่งทั้งสองฝั่งแต่เราจะรู้การทำงานของเขานะเขาหลงไปที่นู่นก็รู้ทันว่าเขาหลงไปแล้วนะเขาถอยขึ้นมารู้ว่าเขาถอยขึ้นมาเขาไปรู้อารมณ์แล้วเขายินดียินร้ายรู้ทันเขาสุขเขาทุกข์รู้ทันเขาเกิดกุศลหรืออกุศลรู้ทันรู้ทันเฉยๆไม่ทำอะไรต่อเราจะเห็นเลยว่าสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเกิดแล้วดับจิตที่ตั้งอยู่ตรงนี้เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปทางนั้นเกิดแล้วก็ดับเราจะเห็นแต่เกิดกับดับตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็อยู่ที่นี่เดี๋ยวก็ไปอยู่ที่โน้นเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเกิดดับไปเรื่อยๆมันจะไม่ใช่จิตตัวเดิมนะไม่ใช่ว่าจิตมีอันเดียวตรงนี้ที่จะต้องระวังคนที่เดินมาทางสมถะก่อนมันจะมีตัวผู้รู้ขึ้นมานะพอมีตัวผู้รู้เราจะคิดว่าตัวผู้รู้นี่มีหนึ่งตัวผู้รู้บางทีเรียกตัวผู้รู้ผู้ไม่ตายดังนั้นครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็พูดอย่างนั้นเป็นสำนวนนะพอถึงขั้นละเอียดท่านสอนบอกผู้ใดเห็นว่าผู้รู้เที่ยงแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะหลวงปู่ล่าผู้เจ้าก็สอนอย่างนั้นที่จริงแล้วจิตมันเกิดดับเดี๋ยวมันไปรู้อารมณ์ทางตาแล้วก็ดับไปมารู้อารมณ์ทางหูแล้วก็ดับมารู้อารมณ์ทางใจแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นเราไม่ไปเพ่งไม่ไปตั้งไว้หลวงปู่ดูลย์ถึงสอนว่าจิตไม่มีที่ตั้งไม่ต้องจงใจเอาไปตั้งไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งใส่ตัวรู้นะงั้นเดี๋ยวพลาดปล่อยให้เขาทำงานไปแล้วเราคอยรู้ทันไปคอยตามรู้ไปเรื่อยๆเขาไหลไปอยู่ที่นั่นรู้ทันเขากลับมาอยู่ทางนี้รู้ทันนะเขายินดียินร้ายเขาสุขเขาทุกข์เขาเกิดกุศลอกุศลก็คอยรู้ทัน คือทุกข์ค่ะทุกข์ก่อนก็จะอยู่ที่ตัวมือก็เห็นสิ่งที่เกิดจากอารมณ์ถึงตัวทุกข์เลยอารมณ์ในใจแต่ว่าพอฝึกไปก็ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าพยายามมันจะมีสภาวะหนึ่งที่จะเห็นการทำงานของตัวรู้ที่เป็นตัวที่มันเป็นตัวที่ทำงานตัวรู้มันเป็นตัวที่เห็นตัวอารมณ์เนี้ยมันเกิดจากหรือว่าลมหายใจเข้าเนี้ยมันก็เกิดจากแต่ว่าความเข้าใจของรู้เนี้ยก็คือว่า เดี๋ยวนั่งแป๊บหนึ่งนะ มันจะพูด นั่งให้สบายก่อน ไปทำหน้าที่เห็นนะคะทีนี้เนี้ยเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าตัวรู้เป็นผู้ไปเห็นแต่ว่าพอฝึกไปก็รู้สึกว่าตัวรู้ก็ทำหน้าที่ของตัวรู ้ ตัวอารมณ์ก็มีสภาวะหนึ่งที่เห็นว่ามีการทำงานของสอง อย่างนะได้ให้มันเห็นไปอย่างนั้นอ่ะดีแล้วเราอย่าไปเพ่งใส่ตัวรู้ถ้าเพ่งตัวรู้แล้วตัวรู้จะไม่ทำอะไรเลยตัวรู้จะทื่อๆอยู่ปล่อยให้เขาทำงานไปตามธรรมดาแล้วจะเห็นเลยอารมณ์ก็เกิดดับตัวรู้ก็เกิดดับทำงานบังคับไม่ได้ บางครั้งก็ยังมีความยังคือภาวะของอารมณ์หรือว่าลมหายใจอะไรเงี้ยรู้จะเปรียบเทียบนะคะว่ามันเป็นเหมือนรูปประทับคือมันมอง เห็น เกิดดับ คือลมหายใจเข้าออกแต่ภาวะของตัวรู้ค่ะบางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าภาวะของตัวรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนนามธรรมจริงๆซึ่งมันมองไม่เห็นเหมือนสภาวะของอารมณ์หนึ่งบางทีมันมีความรู้สึกตัวที่ไม่รู้ว่าเกรงเข้าใจถูกหรือเปล่าคือมันจะเห็นว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็จะเหมือนสติอันหนึ่งแต่มีตัวที่เหนือกว่าไอ้ความรู้สึกของตัวนี้ อย่าไปหาอย่าไปหามันนะให้รู้ไปเรื่อยๆ บางครั้งมันมีความลังเลในความ ลังเลเกิดขึ้นรู้ว่าลังเลนะนั่นคืออารมณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นแทนลมหายใจรู้อารมณ์ปัจจุบันไปเรื่อยๆการปฏิบัติเนี่ยรู้อารมณ์ปัจจุบันไปแล้วรู้ทันปฏิกิริยาของจิตที่มันเกิดขึ้นต่ออารมณ์นั้นรู้เท่านั้นนะไม่ต้องทำอะไรลึกลับซับซ้อนตัวรู้เนี่ยไปจัดการกับมันไม่ดีก็พลาดได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็อย่าไปหาตัวรู้นะหลวงปู่ดูลย์บอกว่าใช้จิตแสวงหาจิตใช้ผู้รู้แสวงหาผู้รู้อีกกลับหนึ่งก็ไม่เจออย่าไปหามันแค่รู้ว่าสิ่งบางสิ่งมีอยู่ก็พอแล้วนี่เราคอยดูอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์เปลี่ยนแปลงก็คอยรู้ทันไปจิตพอไปรู้อารมณ์แล้วจิตหวั่นไหวยินดียินร้ายสุขทุกข์กุศลอกุศลเกิดก็คอยรู้ทันไปนะฝึกอย่างเงี้ยง่ายๆนะท่านนี้กัน